हस ले नच ले टप लैनी बीते वेड़े नू फेर पछताएगी तू नी जदों मूह विच तेरे ना दंद रहने कीनू हस के फेर वखाएगी तू तेरे नैना दी जोत जवाब दे जू की दे नाल फिर नैन मिलाएगी तू नी माही वास्ते जोड़ लेता जपना खाली हाथ निकमिए जाएगी तू जद जो बनदी उते आवे मुंडा चोरी छुपे नैन मिलावे जद जो बनदी उते आवे मुंडा चोरी छुपे नैन मिलावे कुड़ी हस के नीमिया पावे ता समझो मामला गड़बड़ है जद मुझ किसे गबरू दे मुंह ते आउंदी है जद कल्या रहण दी आदत मन नू पौंदी है जद चढ़ी जवानी शोरी शराबा पौंदी है फिर नमे खून दी लाली रंग वखाउंदी है मुंडा कुड़ी नू सैन ता मारे आजा हुसन दिए सरकारे ओ कुड़ी सैंडल जदों उतारे ता समझो मामला गड़बड़ है जद कुड़ी पुशाका नमियां नमियां पौनी लगे जद शीशे मूरे बैक देर लगाउणी लगे जद वोंदी वोंदी वाल ते गाना गाउणी लगे जद चलण वेले चाल जरा मटकाउणी लगे फिर घर विच चैन ना आवे कुड़ी पिंद चट्टे बार न जावे ओ मुंडा गली च फेरियां पावे ता समझो मामला गड़बड़ है जद गली मोहल्ले वाले गल्ला कर देने जैसा मुंडा या पियो हो जे कर देने कुड़ी किधर दी चंगी फूका भर देने फिर कुड़ी मुंडे दे मापे लड़ लड़ मर देने जद मियां बीवी राजी तकी करेगा काजी ओ जदों पुलिस कराउंदी शादी ता समझो मामला गड़बड़ है जद काका मार पटाका घर विच जम पैंदा फिर किसे खुशी दा घर विच अंत नहीं रहिंदा जद चढ़े साल तो छे सत बच्चे जम पैंदे फिर हाल बुहुरी बिचारे कम ते नहीं रहिंदे जद चुरमट पौन न्याणे फिर तेरियां दुइयों जाने ओ जदों कर चो मुकदे दाने ता समझो मामला गड़बड़ है जद लून मिर्च दा चक्कर घर विच पै जांदा फिर कामे जिहा जवान वितीला रह जांदा ना कोट कोई पतलूनी ही मेचे आउंदी है फिर टली जवानी ऐसे पेचे पौंदी है जद नजरा देनी जवाबा फिर मंजी मक्का काबा वो जदो हर कोई आखे बाबा ता समझो मामला गड़बड़ है मामला गड़बड़ है जद अंत समेता चक्कर चक्कर लौंदा है फिर बंदा अपनी कीती ते पछताउंदा है कदे माला फड़के रुसिया रब मनाउंदा है कदे मान जिहा मर जाना बनके गाउंदा है कर याद जवानी रोवे जद रुक रुक नब्ज खलोवे वो जदो चकलो होवे ता समझो मामला गड़बड़ है मामला गड़बड़ है मामला गड़बड़ है